a ty jsi opravdu tady. Takže to mi tvoje se. Ne, nemůžu tomu uvěřit. Nepřestal jsem na tohle myslet jediný den. Co tvůj otec? Zemřel. Vzal jsem obor jako všechny ostatní. Byla jsem sama. Pokusila jsem se dostat zpátky do Skotska, ale žádná karavana nebezvěžená bez doprovodu. Všechno, co jsem měla, mi ukradli a teď se musím skrývat. Zabili by mě, kdyby zjistili, že jsem křesťanka. Přesto všechno si zůstala tady, aby pomáhala lidem. Jsi velmi statečná Amerika, Lenova. Po cenu Lojsma. Můžu ti tentokrát skutečně věřit. Jen co do studiu, vrátíme se do Anglie a vezmeme se. Nikdy jsem nepoznal nikoho jako si ty. A do té doby? Budeme žít v židovské čtvrti. Řekneme, že jsme se vzali v Konstantinopoli. V očích ostatních bychom byli mužem a ženou. Mužem a ženou. Ano, mužem a ženou.